महाभारत विराट पर्व पंचमोध्याय। पांडवों का विराट नगर के समीप पहुंचकर श्मशान में एक शमी वृक्ष पर अपने अस्त्र शस्त्र रखना। वै सम्पाणवाच ते वीरा बद्ध निस्त्रिंसा तथा बद्ध कलापिनः बद्ध गोधांगुली त्राणा कालिंदिम अभितो यजुः। वह सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे वीर पांडव तलवार बांधे पीठ पर तुड़ीर कसे गोह के चमड़े से बने हुए अंगुलित्र अर्थात दस्ताने पहने पैदल चलते चलते यमुना नदी के समीप जा पहुँचे। ततस्ते दक्षिणम तीरम अन्वगच्छन् पदातयः निवृत्त वनवासाशी स्वराष्ट्रम प्रेप्सवस्तदा। वसंतो गिरिदुर्गेषु वनदुर्गेषु धन्विनः विध्यन्तो मृगजातादि महेश्वासा महाबला। इसके बाद वे यमुना के दक्षिण किनारे पर पैदल ही चलने लगे। उस समय उनके मन में यह अभिलाषा जाग उठी थी कि अब हम वनवास के कष्ट से मुक्त हो अपना राज्य प्राप्त कर लेंगे। उन सब ने धनुष ले रखे थे। वे महान धनुर्धर और महापराक्रमी वीर पर्वतों और वनों के दुर्गम प्रदेशों में डेरा डालते और हिंसक पशुओं को मारते हुए यात्रा कर रहे थे। उत्तरेण दशार्णास्ते पंचालां दक्षिणेन च अंतरेण यंतिलोमान शूरसेनाश्च पांडवाः लुब्धा ब्रुवाणामस्यस्य विषयं प्राविसन्वनात् धन्विनो बद्धनिस्त्रिंसा विवर्णास्मश्रुधारिणः। ततो जनपदं प्राप्य कृष्णा राजानम् अब्रवीत्। आगे जाकर वे दशार्ण से उत्तर और पांचाल से दक्षिण एवं यकृनलोम तथा सूरसेन देशों के बीच से होकर यात्रा करने लगे। उन्होंने हाथों में धनुष धारण कर रखे थे। उनकी कमर में तलवारें बंधी थी। उनके शरीर मलिन एवं उदास थे। उन सबकी दाढ़ी मूछें बढ़ गई थी। किसी के पूछने पर वे अपने को मत्स्य देश में निवास करने के इच्छुक बताते थे। इस प्रकार उन्होंने वन से निकलकर मत्स्य राष्ट्र के जनपद में प्रवेश किया। जनपद में आने पर द्रौपदी ने राजा युधिष्ठिर से कहा, पश्चैक पद्मो दृश्यन्ते क्षेत्राणि विविधानि च व्यक्तं दूरे विराटस्य राजधानी भविष्यति वसा मेहा परां रात्रिं बलवान मे परिश्रमः। महाराज, देखिए, यहाँ अनेक प्रकार के खेत और उनमें पहुँचने के लिए बहुत सी पगडंडियाँ दिखाई देती है। जान पड़ता है विराट की राजधानी अभी दूर होगी। मुझे बड़ी थकावट हो रही है, अतः हम एक रात और यहीं रहें। युधिष्ठिर उवाच धनंजय समुद्यम्य पांचालिं वह भारत राजधान्यां निवस्यापो विमुक्ताश्च वनादितः। युधिष्ठिर बोले, धनंजय, तुम द्रौपदी को कंधे पर उठा कर ले चलो। भारत, इस वन से निकलकर अब हम लोग राजधानी में ही निवास करेंगे। वै सम्पायन वाच तमादायार्जुनस्तुर्णं द्रौपदीं गजराडिव संप्राप्य नगराभ्यासम् अवतार यदुर्जनः। वै सम्पायन जी कहते हैं, राजन, तब गजराज के समान पराक्रमी अर्जुन ने तुरंत ही द्रौपदी को उठा लिया और नगर के निकट पहुंचकर उन्हें कंधे से उतारा। स राजधानीं संप्राप्य कौन्तेय अर्जुनम अब्रवीत क्वायुधानि समासज्य प्रवेक्षामः पुरं वयम्। राजधानी के समीप पहुंचकर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, भैया, हम अपने अस्त्र शस्त्र कहाँ रखकर नगर में प्रवेश करें। सायुधाश्च प्रवेक्षामो वयम् तात पुरम यदि समुद्वेगम जनस्यास्य करिष्यामो न संशयः। तात यदि अपने आयुधों के साथ हम नगर में प्रवेश करेंगे तो निसंदेह यहाँ के निवासियों को उद्वेग अर्थात भय में डाल देंगे। गांडीवं च महद्गाढ़ लोके च विदितं नृणां तच्चेदायुधमादाय गच्छामो नगरं वयम् क्षिप्रमस्मान् विजानीयुर्मनुष्यानाद्र संशयः। तुम्हारा गांडीव धनुष तो बहुत बड़ा और भारी है, संसार के सब लोगों में उसकी प्रसिद्धि है। ऐसी दशा में यदि हम अस्त्र शस्त्र लेकर नगर में चलेंगे तो यहाँ सब लोग हमें शीघ्र ही पहचान लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ततो द्वादश वर्षाणि प्रवेष्टव्यं वने पुनः एकस्मिन्नपि विज्ञाते प्रतिज्ञातं हिनस्तथा। यदि हम में से एक भी पहचान लिया गया तो हमें दोबारा 12 वर्षों के लिए वन में प्रवेश करना होगा, क्योंकि हमने ऐसी ही प्रतिज्ञा कर रखी है। अर्जुन उवाच इयम् कूटे मनुष्येन्द्र गहना महती शमी भीम शाखा दुरारोहा मसानास्य समीपतः। अर्जुन ने कहा राजन श्मशान भूमि के समीप एक टीले पर यह शमी का बहुत बड़ा सघन वृक्ष है, इसकी शाखाएं बड़ी भयानक है, इससे इस पर चढ़ना कठिन है। न चापि विद्यते कश्चिन मनुष्य इति मे मतिः योस्मान् निदधतो दृष्टा धवे शस्त्राणि पांडवा। पांडवों मेरा विश्वास है कि यहाँ कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो हमें अपने अस्त्र शस्त्रों को यहाँ रखते समय देख सके। उत्पथे ही वने जाता मृगव्यालन सेविते समीपे च श्मशानस्य गहनस्य विशेषतः समाधायायुधं सम्यां गच्छामो नगरं प्रति एवमत्र यथा योग्यं विहरिष्याम भारत। यह वृक्ष रास्ते से बहुत दूर जंगल में है, इसके आसपास हिंसक जीव और सर्प आदि रहते हैं, विशेषतः यह दुर्गम श्मशान भूमि के निकट है, अतः यहाँ तक किसी के आने या वृक्ष पर चढ़ने की संभावना नहीं है, इसलिए इसी समय वृक्ष पर हम अपने अस्त्र शस्त्र रख कर नगर में चले। भारत ऐसा करके हम यहाँ जैसा सुयोग होगा उसके अनुसार विचरण करेंगे। वै सम्पायनुवाच एवमुक्त्वा स राजानं धर्मराजं युधिष्ठिरं प्रचक्रमे निधानाय शस्त्राणां भरतर्षभ। वै सम्पायन जी कहते हैं जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर से ऐसा कहकर अर्जुन वहां अस्त्र शस्त्रों को रखने के प्रयत्न में लग गए। येन देवान् मनुष्याश्च सर्वांश्चैकरथो जयत स्थितान् जनपदाश्चान्यान् अजयत् कुरुपुङ्गवः। तदुदारं महाघोषं सम्पन्न बलसूदनम् अपज्यम् अकरोत् पार्थो गांडीवं सुभयंकरं। पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ने जिस धनुष के द्वारा एकमात्र रथ का आश्रय ले संपूर्ण देवताओं और मनुष्यों पर विजय पाई थी तथा अन्यान्य अनेक समृद्धशाली जनपदों पर विजय पताका फहराई थी, जिस धनुष ने दिव्य बल से संपन्न असुरों आदि की सेनाओं का संहार किया था, जिसकी टंकार ध्वनि बहुत दूर तक फैलती है, उस उदार तथा अत्यंत भयंकर गांडीव धनुष की प्रत्यंचा अर्जुन ने उतार डाली। ये न वीर कुरुक्षेत्रम अभ्यरक्षत परम तप अमुंचद धनुषस्तस्य ज्यामक्षय्याम युधिष्ठिरः। परम तप वीर युधिष्ठिर ने जिसके द्वारा समूचे कुरुक्षेत्र की रक्षा की थी उस धनुष की अक्षय डोरी को उन्होंने भी उतार दिया। पांचालान येन संग्रामे भीमसेनो जयत प्रभु प्रत्यसेधत बहुनेक सपत्नाश्चैव दिग्जये निशम्य यस्य विस्फारं व्यद्रवंत रणात्परे पर्वतस्येव दीर्णस्य विस्फोटम असनेरिव सैंधवम जैन राजानम पर्यामृषितवानथ जापासम धनुषस्तस्य भीमसेनो अवतारयत। भीमसेन ने जिसके द्वारा पांचाल वीरों पर विजय पाई थी, दिग्विजय के समय उन्होंने अकेले ही जिसकी सहायता से बहुतेरे शत्रुओं को परास्त किया था, वज्र के फटने और पर्वत के विदीर्ण होने के समान जिसका भयंकर टंकार सुनकर कितने ही शत्रु युद्ध छोड़कर भाग खड़े हुए, तथा जिसके सहयोग से उन्होंने सिंधुराज जयद्रथ को परास्त किया था, अपने उसी धनुष की प्रत्यंचा भीमसेन ने भी उतार दिया। अजयत पश्चिमासाम धनुषायेन पांडवः माद्री पुत्रो महाबाहु ताम्रास्यो मितभाषिता तस्य मौर्वीमपाकर्षन् शूर संक्रंदनो युधि कुले नास्ति समो रूपे यस्येति नकुल स्मृतः। जिनका मुख तांबे के समान लाल था, जो बहुत कम बोलते थे, उन महाबाहु माद्री नंदन नकुल ने दिग्विजय के समय जिस धनुष की सहायता से पश्चिम दिशा पर विजय प्राप्त की थी, समूचे कुरुकुल में जिनके समान दूसरा कोई रूपवान न होने के कारण जिन्हें नकुल कहा जाता था, जो युद्ध में शत्रुओं को रुलाने वाले शूरवीर थे, उन वीरवर नकुल ने भी अपने पूर्वोक्त धनुष की प्रत्यंचा उतार दी। दक्षिणाम दक्षिणाचारो दिशम जेना जयत प्रभु अपद्यम अकरोद वीर सहदेवस्तदायुधम। शास्त्रानुकूल तथा आदर आचार विचार वाले शक्तिशाली वीर सहदेव ने भी जिसकी सहायता से दक्षिण दिशा को जीता था, उस धनुष की डोरी उतार दी। खड्गांश्च दीप्तां दीर्घांश्च कलापांश्च महाधनान् विपाठान् क्षुरधाराश्च धनुर्भिर्निदधूषः। धनुषों के साथ साथ गांडीवों पांडवों ने बड़े बड़े एवं चमकीले खड्ग, बहुमूल्य तुड़ीर, छुरे के समान तीखी धार वाले छुरधार और विपाठ नामक बाण भी रख दिए। वै सम्पान वाच अथान्म शासनन्नकुलं कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः आरुह्ये मां समीं वीर धनुष्येतानि छिन्निक्षिप। वै सम्पान जी कहते हैं, राजन, तदनंतर कुंती नंदन युधिष्ठिर ने नकुल को आज्ञा दी, वीर तुम इस शमी पर चढ़कर ये धनुष आदि अस्त्र शस्त्र रख दो। तामुपारुह्य नकुलो धनुषे निदधे स्वयं यानि तस्यावकाशाणि दिव्यरूपाण्यमन्यत। तब नकुल ने उस वृक्ष पर चढ़कर उसके खोखलों में वे धनुष आदि आयुध स्वयं अपने हाथों से रखे। उसके जो खोखले थे वे नकुल को दिव्य रूप जान पड़े। यत्र चापस्यत सभै तुरो वर्षाणि वर्षति तत्र ताणि दृढ़ै पाशै सुगाढ़ं पर्यबन्धत। क्योंकि उन्होंने देखा वहां मेघ तिरछी वृष्टि करता है, जिसके खोखलों में पानी नहीं पड़ता, उन्हीं में उन आयुधों को रखकर मजबूत रस्सियों से उन्हें अच्छी तरह बांध दिया। शरीरम समृतस्यैकं मम वध्यन्त पांडवाः वर्जयिष्यन्ति नरा दूराद् एव समीमिमाम्। आबद्धं सवमन्त्रेति गन्धमाघ्राय पूतिकम् असीति शतवर्षेयं माता न इति वादिनः। कुलधर्मोऽयम् अस्माकं पूर्वैराचरितोऽपिवान् समासज्जाथ वृक्षेऽस्मिन् नति वै व्याहरन्ति ते। आगोपाला विपालेभ्य आचक्षाणाः परं तपाः आजग्मुर्नगराभ्यासं पार्था शत्रुनिबर्हणा। इसके बाद पांडवों ने एक मृतक का शव लाकर उस वृक्ष की शाखा में बांध दिया। उसे बांधने का उद्देश्य यह था कि उसकी दुर्गंध नाक में पड़ते ही लोग समझ लेंगे कि इसमें सड़ी लाश बंधी है, अतः दूर से ही वे इस शमी वृक्ष को त्याग देंगे। परम तप पांडव इस प्रकार उस शमी वृक्ष पर शव बांधकर उस वन में गाय चराने वाले ग्वालों और भेड़ पालने वाले गड़रियों से शव बांधने का कारण बताते हुए इस प्रकार कहते थे, यह 180 वर्ष की हमारी माता है, हमारे कुल का यह धर्म है, इसलिए ऐसा किया है, हमारे पूर्वज भी ऐसा ही करते आए हैं। इस प्रकार शत्रुओं का संहार करने वाले वे कुंती पुत्र नगर के निकट आ पहुँचे। पांडव लोग शव बंधी हुई शाखा की ओर अंगुली से संकेत करके कहते थे, यह हमारी माता है। वे अपने आयुधों की रक्षा करने के कारण शमी को ही अपनी माता मानते थे और उसी की ओर उनका वास्तविक संकेत था। शव बंधन के ब्याज से वे अस्त्र संरक्षण को ही पूर्वजों द्वारा आचरित कुल धर्म घोषित करते थे। जयो जयंतो विजयो जयसेनो जयत बलः इति गुह्यानि नामानि चक्रे तेषां युधिष्ठिरः। तब युधिष्ठिर ने क्रमशः पांचों भाइयों के जय जयंत विजय जयसेन और जयद्बल ये गुप्त नाम रखे। ततो यथा प्रतिज्ञा भी प्राविशन नगरम महत अज्ञातचर्याम वश्यन्तो राष्ट्रे वर्षम त्रयोदशम। तत्पश्चात उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 13वें वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करने के लिए मत्स्य राष्ट्र के उस विशाल नगर में प्रवेश किया। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि पांडव प्रवेश पर्वणि पुरप्रवेश अस्त्र संस्थापने पंचमोध्याय। इस प्रकार से महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत पांडव प्रवेश पर्व में नगर प्रवेश के लिए अस्त्र स्थापन विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ।